Też ciekaw jestem wrażeń osób, które nie brały udziału w tym przedsięwzięciu. Marek, jak ci się słuchało? Dla mnie to jest bardzo takie tutaj... To bardzo radiowy reportaż. Znaczy, myślę, że tutaj taka istota radia. Ja nie jestem człowiekiem radia, ale zawsze kochałem radio. Nigdy nic z tym radiu nie potrafiłem zrobić, ale dzięki Jance mnie zapraszano na te zjazdy dziennikarzy radiowych. I myślę, że tylko ten dźwięk oddaje coś takiego, właśnie, że tylko dźwiękiem możemy się zbliżyć do tajemnicy, bo dla mnie ten reportaż to jest taki reportaż o tajemnicy. Że no, otacza jest tajemnica. Mój Boże, co się stało, że to dziecko, zdrowe przecież, prawda, spotkało coś, co go spotkało, tak? Ten dramat tej matki, próba zapanowania nad tym wszystkim. I myślę, że to jest taki temat, że takie jest powiedzenie, tym garbem te tajemne drzwi otwieram, że ten młody człowiek coś nam jak gdyby mówi przez to. Wszystko jest coś powiedziane. Znaczy, ta audycja jest mądrzejsza od wszystkich jej bohaterów. Mówi nam o czym? No, że w sumie otoczeni czymś takim, co nie możemy zrozumieć, że życie jest jakimś niewyobrażalnym fenomenem. I że nagle ten chłopak, który no, tak mało może, się okazuje, że on patrzy na to wszystko jak na pewną całość. Jak to wszystko jest możliwe? No to jak tego słuchamy, no to właśnie jest takie pytanie, że tym garbem te tajemne drzwi otwiera. Dla mnie niezwykle ciekawa i bardzo radiowa audycja. Znaczy, tylko radio może dochodzić do takich światów. To Marek Miller, Waldemar Zdrojewski. No, zachwycony jestem tym reportażem, bo poczułem się, jakbym był w kinie z zamkniętymi oczami. Podróżowałem razem z tym dzieckiem. Tutaj to, co powiedział przed chwilą Marek Miller, to jest jakby też taką ważną historią, że co się stało, no, że to dziecko dopadła takie ogromne nieszczęście. Natomiast ten reportaż jest do bólu prawdziwy, do bólu taki bliski. I też myślę, że tak pędzimy gdzieś daleko, tak szybko, wszyscy poszukujemy czegoś, a to jest tu i teraz. I ten reportaż też mnie tak trochę uspokoił, że w zasadzie jesteśmy sobie też potrzebni, że ta bliskość, ten dotyk, jak tego chłopca jakby poczułem przez sekundę, zresztą myślę, że troszkę zawzdroszczę Luizie Chrzanowskiej, że miała możliwość też dotknąć tego tematu. I kiedyś oglądałem taki film, gdzie była taka sentencja i taki... Ktoś powiedział, że jednemu jest łatwo iść na wojnę na Bałkany i zabijać, a drugiemu jest trudno przejść przez ulicę. I tutaj właśnie tak było, że to takie coś. No, ja się wzruszyłem po prostu. To świetny reportaż. Janina Jankowska, dołożysz coś do tego jeszcze od siebie? Słucham? Czy dodasz jeszcze coś od siebie? Tak. Chciałabym powiedzieć, że Luiza tutaj wspaniale dobrała rzeczywiście muzykę, która buduje atmosferę tego reportażu. A poza tym to, co jest niesamowite, to sama Luiza, która potrafiła wyczuć i tak bezpośrednio rozmawiać z tym chłopcem. I to jest ogromna sztuka, że ona od razu jakby chwyciła całą właśnie tę tajemnicę, o której mówił Marek, tkwiącą, i nawiązała z nim bliski kontakt. Tak bliski, że spytała go o swoje własne sprawy. I to jest jakaś cudowna historia, bo właśnie w tym momencie wychodzimy z tego dziennikarstwa, robiąc reportaż, tylko dzieje się coś innego. Buduje się jakaś nowa rzeczywistość w spotkaniu człowieka z człowiekiem. I tu ona potrafiła zebrać ten materiał dzięki sobie, dzięki swojej wrażliwości i umiejętności kontaktu z Marcelem, potrafiła zebrać materiał, który właśnie przy takiej dobrej obróbce, tam jest świetny pomysł polegający na tym, że na czytaniu już tego gotowego tekstu, pod którym się pojawiają te autentyczne dźwięki związane ze zbieraniem tego tekstu. Literka praktycznym, po literce. Tak. I to jest właśnie radiowo wspaniałe. No a poza tym właśnie ta muzyka, która jest świetnie dopasowana. No i Luiza to wszystko czuje. Rzeczywiście ona ma tu fantastyczne ucho i przede wszystkim wrażliwość. Mhm. Wrażliwość na drugiego człowieka. To Janka bardzo taką ważną rzecz powiedziała, że czasami jak robimy reportaże, to nie tylko opowiadamy o tych ludziach, ale oni mają na nas wpływ, stają się częścią naszego życia i nas zmieniają. Nas. I to jest taki przykład czegoś takiego. To jest niezwykłe jakby w tym zawodzie. I ona, myślę, że w dużej mierze z jej doświadczenia to wynikało, bo ona miała ogromną empatię, pracowała w organizacjach światowych jako wolontariuszka i tropiłam na świecie, no pomagała ciągle komuś. I tutaj widać, że to doświadczenie zaowocowało tą jej taką empatią niezwykłą. No, Luizy Chrzanowskiej z nami nie ma, jak już zostało powiedziane, ale obiecywała, że po przylocie do Brukseli włączy radio i będzie nas słuchać. Czy nas słucha Marcel? Nie wiem. To ją pozdrawiamy. Natomiast na zakończenie tego wątku proponuję jeszcze, żeby autorka przez chwilę się odezwała. Nie chciałam bardzo, żeby to był reportaż o niepełnosprawności, tylko właśnie, żeby pokazać to, kim Marcel jest. Bo on ma naprawdę w sobie niesamowitą i mądrość, ale też dużo światła, takiego i pozytywnego myślenia. Ja wychodząc ze spotkania z Marcelem, czułam się bardzo ubogacona, ale też trochę zawstydzona tym, jak ja sobie potrafię wymyślić problemy, które często po prostu nie są realne, ale nawet zazdrościłam po prostu sposobu, w jaki on patrzy na świat. Właśnie takiej uważności, ale też takiego odcedzania rzeczy, które są ważne od tych nieważnych. Czy nagrywając rozmowę z Marcelem myślała pani, jaka charuwa panią czeka później? To nie było dla mnie takie istotne. Ważne było dla mnie to, że strasznie chciałam, żeby więcej osób poznało Marcela, ponieważ ja tak bardzo tą rozmowę przeżyłam, a jechałam, no właśnie, no, trochę nieprzygotowana na to, co mnie zastanie. I też pierwsze zdanie, które Marcel napisał, oprócz tego, że w którym radio to będzie emitowane. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam zupełnie, że właśnie w Trójce, więc to jest w ogóle fantastyczne. To było, że chcę ci powiedzieć, że to jest moje marzenie, żeby powiedzieć ludziom, co myślę o życiu. No właśnie, to była moja taka motywacja, że zobaczyłam, że Marcel naprawdę ma dużo mądrych rzeczy do powiedzenia i też chciałam, żeby jak najwięcej osób mogło się z nim spotkać. Więc na pewno radio jest takim cudownym nośnikiem spotkań. No i bardzo się cieszę, że była taka możliwość. Zresztą wiem, że Marcel niesamowicie mocno po prostu przeżył emisję tego reportażu w Trójce i też jego znajomi i rodzina, było duży odzew, że właśnie mieli okazję przez radio się z nim spotkać. Spotkałam się z Marcelem w czerwcu 2016 roku. Chwilę potrwało, zanim też ten materiał został przerobiony. Ja wtedy studiowałam w laboratorium reportażu. Dostałam właśnie wiadomość niedawno od Agnieszki Majewskiej, że właśnie napisał, że spełniły się jego dwa marzenia, bo właśnie ma komunikator do pisania wzrokiem oraz właśnie reportaż. I że teraz to już on już nie ma marzeń. Oczywiście powiedziałyśmy mu obydwie, żeby sobie następne marzenia wymyślił, więc Marcel, mam nadzieję, że jak tego słuchasz, to już wymyśliłeś sobie kolejne marzenia do wymarzenia. dalszym ciągu słuchają Państwo audycji Laboratorium Reportaży w Trójce. Za chwilę przed mikrofonem kolejni goście. Zmieniamy miejsce, zmieniamy temat. Będzie o filmie. Nie no, jeden, dwa, trzy. Sam se ja, jara neba od centru grada Sarajeva. U gradu brzanog ritma, kao njemu rijeka plitka. Tu rijeku volim najviše, u njegu naplivaju previše. A kada trolu uđem ja, pozdravim revizora dva. Pitaj naš kartu, reko šta ti je to ba. Ja lafu budala, rip se ne sede pa me nakarata. Jer tako je ovdje bez karata. Aha. Krast revizor, strava prava. Brkac veliki glava, voze studi liđe pa do čaršije. I mlade me do džami, ali baš ne. Ali nema veze, volim ja sve što Sarajevo je. No nie wiem, czy Państwo się zorientowali, w którą stronę, w jakie strony nas ta muzyka prowadzi. Panie powiedzą coś? Oczywiście, w tej sprawie? W Bośni jesteśmy w Republice Serbskiej, małej miejscowości 7-tysięcznej, gdzie kiedyś przed wojną żyli muzułmanie, teraz jest to serbskie miasteczko. I znajdujemy się w domu, w różowej kamienicy, gdzie widać ślady po kulach i po moździerzach. Na pierwszym piętrze mieszka rodzina muzułmańska, matka z córką. Naprzeciwko mieszka Macedonka ze swoimi dwoma synami, a na górze mieszka matka z córką, jest to serbska rodzina. Pani Karolina Kuta i pani Patrycja Skorupska. My z panią Patrycją znamy się, pamiętamy się z dokumentalistyki. Z panią Karoliną nie pamiętam. Poznaliśmy się chyba tutaj na dole dopiero. Tak, tak. Wtedy, kiedy wy państwo mieliście zajęcia, ja byłam oczywiście na Bałkanach, więc dlatego się ominęliśmy. Stąd się wzięła cała historia. Aha, czyli pani już wtedy robiła jakąś dokumentację i przymierzały się panie do zrobienia filmu właśnie? To znaczy, pomysł na film powstał później, ale ja już od kilku lat zostawiłam swoje serce i różne artystyczne, naukowe aspiracje na Bałkanach, więc od kilku lat uczyłam się języka, studiowałam w Zagrzebiu politologię i później powstał pomysł na film. Mhm. No myślę, że rozwiniemy temat. Ja tak, żeby Państwu przybliżyć troszeczkę to, co będzie można znaleźć w tym filmie, prosiłem Pani o przygotowanie takich charakterystycznych dźwięków, które powstały tam na planie. No i teraz pierwszy przykład. Króciutki dźwięk, co to było? Tak, właśnie wyszłyśmy z cerkwi, z prawosławnego serbskiego wesela. I właśnie widzimy mężczyzn popijających rakije, śpiewających tradycyjne melodie. No dobrze, to już troszkę uruchamia wyobraźnię. Jeszcze jedna próbka. Nie zgadną Państwo. No raczej nie, to jest dosyć tajemniczy dźwięk i dosyć dziwny i niespotykany, bo to jest szuranie pazurów żółwia w wannie w łazience. A skąd ten żółw tam się wziął? Trudno powiedzieć, mało kto pewnie trzyma żółwia w wannie w łazience, ale akurat my trafiłyśmy na takie miejsce i dlatego okazało się świetnym miejscem do kręcenia filmu dokumentalnego, że jedna z naszych bohaterek trzymała żółwia w łazience. I tego żółwia będzie można zobaczyć w tym filmie? Oczywiście. No dobrze, o czym będzie ten film? Bo wiem, że tytuł lub roboczy tytuł Kobiety w Bośni. Czy to chodzi o pań obecność w tym kraju, czy chodzi o coś innego? Nie, chodzi o kobiety, które żyją w tej Bośni. Chodzi o tożsamość. Generalnie z pomysłem na film wyszłyśmy od tożsamości. Wyszłyśmy od przekroju kobiet. Chciałyśmy pokazać kobiety od małej dziewczynki przez dorastającą nastolatkę, przez kobietę, która podejmuje ważne życiowe decyzje, po umierającą staruszkę. Potem na planie już robiąc zdjęcia po dokumentacji okazało się, że mamy szczęście i trafiłyśmy do środowiska zupełnie niezwykłego, które Patrycja opisała na początku. Generalnie ten film nie będzie o polityce, nie będzie o wielkich sprawach, które rozgrywają się na Bałkanach, bo tam przez cały czas jest gorąco i uważamy, że ten teren jest przez cały czas terenem strategicznym i nagłówki gazet nawet z ostatnich dni mogą pokazywać, że dzieją się tam rzeczy ważne i trudne. Ten film będzie o kobietach, bo uważam, że kobiety tworzą codzienność i poprzez te codzienne czynności chcemy pokazać ich tożsamość i chcemy zadawać trudne pytania o tożsamości, bo te trudne pytania i te podziały etniczne, tożsamościowe przez cały czas są w Bośni obecne. Pytania, czy jestem Serbką, czy jestem muzułmanką, czy jestem Chorwatką, czy jestem Jugosławianką. Może jestem bośniaczką? Mhm. No tak, myślę, że to wszystko się wyjaśni, bo oczywiście oprócz żółwia i pieśni cerkiewnych w tym filmie pewnie będzie sporo rozmów i też prosiłem panie o przygotowanie fragmentu takiej rozmowy, której oczywiście nie będziemy tłumaczyć, ale po to, żebyśmy weszli troszeczkę w atmosferę spotkania. Nasz naród jest mnogo sujewieren. No, gdzie jesteśmy? To jest ten sam dom? Tak, przez cały czas jesteśmy w domu w Kuczy, po serbsku. Siedzimy w kuchni, tak naprawdę w salonie z aneksem kuchennym, bardzo ciasnym. Jesteśmy tam z trzema kobietami i jednym mężczyzną, którego w ogóle nie będzie widać w naszym filmie, bo ominęłyśmy mężczyzn. I kobiety siedzą przy kawie, palą papierosy, mieszają ajwar. To jest tradycyjna potrawa, mogę to tak ująć, na całych Bałkanach. Czyli jogurt z wodą mineralną, tak? Czy coś innego? Mogę wytłumaczyć, tak. Ajwar to jest taka pasta z bakłażanów i papryki pieczonej. Można ją jeść z chlebem. Generalnie bardzo popularne na całych Bałkanach i przygotowuje się to właśnie we wrześniu, a wtedy robiłyśmy zdjęcia. Kobiety siedzą przy kawie, palą te papierosy, mieszają ajwar i rozmawiają o wymyślonej ziemi, Tunguzji, i o tym, że negocjują loty na Marsa i Księżyc i że chętnie kupiliby ziemię na Księżycu, ale nie mają pieniędzy. Ale po co? Bo wcale może nie tak dobrze się żyje w tej Bośni i w tym domu. No tak, robimy co możemy, jak państwo słyszą. Opowiadamy o filmie, którego jeszcze nie ma, ale który powstaje, po to, żeby podzielić się z państwem taką myślą, że takie rzeczy również się zdarzają, że nie tylko reportaże radiowe, ale również fotoreportaż, również reportaż pisany, ale również film dokumentalny. To wszystko gdzieś tam w kręgu zainteresowań laboratorium reportażu jest. No i trudno nam będzie się oczywiście odnieść do tego filmu, którego jeszcze nie widzieliśmy, ale wiem, że Marek Miller coś słyszał na temat tego projektu. No tak, no bardzo bym chciał, żeby ten film wyszedł i jestem pełen niepokoju, bo dziewczyny po prostu mówią takie rzeczy, tożsamość, no to są pojęcia. Film jest nieprawdopodobnie konkretny, bo film tylko pokazuje to, co jest przed kamerą i nic więcej nie pokazuje teraz, żeby to znaczyło. No to jest cały ogromny, ogromny, ogromny problem. Unikają, że nie będzie o polityce, no tylko... Tylko czy to wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o to miejsce, w którym są, bo dla mnie najbardziej zainteresowało, że jest taki dom, gdzie żyją Serbowie i gdzie żyją muzułmanie. I to jest fantastyczne, bo ja sobie po prostu pomyślałem, że to przecież był ten kraj, który myśmy tak kochali. Tam były reklamy, gdzie u nas nie było, tam reklama Marlboro, wszyscy jeździli do Jugosławii. To był kraj taki, jakiś taki dla nas wyśniony, bliżej Zachodu. A potem się okazało, że to wszystko jest nieprawda. Sarajewo. Zupełnie inaczej brzmi dzisiaj, tak, prawda? Ale że to tam gdzieś, że w Kambodży ludzie się mordują, to może być, bo tam to jest daleko, ale że to jest tak blisko nas, że nastąpi coś podobnego i że w ludziach może się po prostu wyzwolić takie potworne zwierzę, to jest coś nieprawdopodobnego. I mnie interesuje, one mówią, że nie chcą się z tym jakby zadać, ale to jest pytanie, czy to jest możliwe. Bo mnie na przykład fascynuje, interesuje, że karą za to, co tam robiono, to jest to, że teraz ci ludzie muszą patrzeć na siebie, tak? Że się mordowali, gwałcili, a teraz żyją w jakichś miejscach, wychodzą z domu i jedni na drugich patrzą. I że to jest kara za to, co tam po prostu jakby się stało. I teraz nie wiem, czy można to ominąć w ogóle. To jest moje takie pytanie. I one tak bardzo delikatniutko tu wchodzą i mówią o tożsamości. No, ale jak to się skończy? Bo one zaczynają tą przygodę. No, moją rzeczą jest to tylko, żeby po prostu rozmawiać. A to one zostaną same z wyborami. One pojadą na miejsce. No, natomiast sama taka próba penetracji tego miejsca jest, myślę, że niezwykłym i ciekawym wyzwaniem. No ale może stąd ten księżyc się tam gdzieś pojawił na horyzoncie. Tak. Ja chciałam, bardzo mi jest bliski ten temat, dlatego że w czasie wojny byłam, byłam właśnie na początku wojny i po stronie serbskiej i po stronie chorwackiej jeszcze zanim ona się zaczęła w Bośni, ale w każdym razie też robiłam reportaż z tej wojny, także czuję ten problem. Natomiast to samo mam. Panie mówią o tej tożsamości, ale co z niej wynika? Co to znaczy jak tożsamość? Rozumiecie tą tożsamość? Co to znaczy? Bo teraz tak, tożsamość bośniaczki, muzułmanki, czy serbki. Ale właśnie, one żyją w tym samym domu. Nie wiem, czy one żyją no, ale teraz obok jest w przyjaźni? Też. No oczywiście wyjaśniłam. Tak, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że zdanie pod tytułem to nie będzie film o polityce miało oznaczać mniej więcej tyle, że nie będziemy i nie chciałyśmy i to nie jest nasz plan i nie był nasz plan rozmawiać, nie wiem, z politykami lokalnymi, bo nie w tym rzecz. My chcemy pokazać codzienność. Oczywiście z tej codzienności wynikają różne spory i naturalnie, że wynikają te spory na tle politycznym. Takie tematy się pojawią, bo jest to nieuniknione. Ale nie chodzi tylko o polityczny. Oczywiście. Chodzi o emocje. Chodzi o to, że nawet ten dzień codzienny, to co powie, czy oni właśnie, jak oni na siebie w tej chwili patrzą po tym całym doświadczeniu? Oczywiście emocje, gesty, rytuały, to jest wszystko język filmu. I zdajemy sobie z tego sprawę, mimo że dopiero zaczynamy. Te kobiety wszystko robią razem. Może nie miałyśmy wystarczająco czasu, żeby to pokazać. One piją razem kawę codziennie, opiekują się wzajemnie swoimi dziećmi. Razem gotują, żyją w zupełnej przyjaźni, a za zamkniętymi drzwiami sprawdzają, czy okno jest szczelnie zamknięte i czy sąsiadka ich nie usłyszy. Zaczynają się jakieś wzajemne pakty i rozmowy o tym, że jedna drugą powinna oszczec, kiedy muzułmanie zaczną się przygotowywać do wojny, która wiadomo, że mogłaby nadejść, bo wszyscy się boją referendum w Republice Serbskiej i mają pakt. Jedna Macedonka ma pakt z muzułmanką, bo jedna drugą kocha i takie wzajemne spory pojawiają się i o tym chcemy opowiedzieć. I wtedy tak naprawdę zaczyna się nasz film, dopiero za tymi zamkniętymi drzwiami. No to będziecie robić wprost o polityce. Ale no teraz tak, co one... Jak ta wojna, przez którą przeszły, jakie zostawiła ślady w ich życiu codziennym? Czy one, kiedy znały się przed wojną, były ze sobą w innych relacjach? To jest dla mnie interesujące. Znaczy przede wszystkim tak, one mieszkają w tym domu od 12 lat. Wojna się skończyła 22 lata temu. Więc znalazły się w tym jednym miejscu te 12 lat temu. I tak naprawdę dopiero od tych 12 lat zaczyna się ich wspólna przygoda. Jeśli chodzi o emocje, które tam panują, to przyznam, że na pierwszy rzut oka niewyczuwalne są w ogóle konflikty między nimi. Ale jeżeli posiedzi się z nimi, jeżeli napije się któregoś tam hektolitra kawy i wypali się któregoś papierosa wspólnie, no to wtedy się dopiero zaczyna. i wtedy czuć jakieś napięcia i zaczynają się już mocniejsze emocje. No jak państwo się domyślają, takie rozmowy wokół laboratorium reportażu mogłyby nie mieć końca, gdyby nie to, że doba ma 24 godziny na dobę i trzeba się czasami przespać i żebyśmy jeszcze mieli co oglądać w tym filmie, które panie zrobią, to może już na tym etapie przerwijmy wyjaśnienia, chociaż pytań pewnie byłoby więcej. Ja znam, znaczy chciałem się troszkę odnieść, bo znam specyfikę Bałkan. Niedawno wróciłem też z Bałkan. Tam te ślady wojny są na każdym miejscu i znam bardzo dobrze Chorwatów i byłem w momencie, kiedy wybuchała ta wojna też i teraz jakby będąc, mam takie wrażenie, że ta wojna nadal trwa. I to tak jest, że myślę, że panie dotknęły takiego trójkąta bermudzkiego, gdzie się coś pojawia, coś znika, nie wiadomo dlaczego. Tylko mam pytanie też, jaką tajemnicę panie myślą, że odkryją lub dotkną? To jest to pytanie. Czego panie chcą dotknąć? Czy to jest jakiś zamysł w tym filmie? Ja bym chciała też nie tyle skomentować, ale troszeczkę tutaj powiedzieć, co było naszym zamysłem i być może odpowiedzieć na pana pytanie. Nie chciałybyśmy, i myślę, że to było zamierzenie i takie jest zamierzenie tego filmu, wracać do wojny. Uważam, że to jest... niemożliwe. Nie ma mowy. Chciałabym rozwinąć tylko swoją myśl. Chodzi mi o to, że moim zdaniem to jest problem środowiska międzynarodowego i mediów, że ciągle grają to samo. Sytuacja na Bałkanach i w Bośni jest bardzo trudna. Chodzi o to, jak wygląda Bośnia, jak wygląda tamtejsze społeczeństwo 25 lat po Dayton, kiedy nic, 22 lata po Dayton, przepraszam, kiedy nic tak naprawdę się nie zmieniło. Chodzi o konstytucję, chodzi o społeczeństwo, chodzi o biedę, chodzi o tożsamość. Nie warto naprawdę skupiać się tylko na wojnie. Niedawno skazano na kary dożywocia Mladicza i to znaczy, że coś się dzieje, tylko nie można pudrować tego, nie można udawać, że tam się nic nie dzieje, że te trzy kobiety są jakby... To chodzi o to, co we wnętrzu tych kobiet się dzieje. Przecież my nie oczekujemy, że pani o wojnie będą mówić publicystycznie, tak, czyli poprzez polityków. Ta wojna jest w tych kobietach. Ale jakie ona zostawiła ślady. I w tym sensie nie uciekną pani od wojny, jeśli chcą prawdziwie pokazać psychikę tej kobiety. Od konsekwencji wojny. Ta wojna jest w nich. Proszę państwa, ja wiem, znaczy sami państwo słyszą, że nie jest łatwo i nie jest lekko, ale mam nadzieję, że dojdzie do drugiej części naszego spotkania, jak już obejrzymy ten film. Ja tylko jedno słowo, Tasia, że mimo tych wszystkich różnych takich krytycznych tutaj rzeczy, ja bardzo w dziewczyny wierzę. Ja myślę, że do nich tam gdzieś dotrze, że ten niewyczuwalny konflikt, bo właśnie one nie mówiąc o niczym, czyli nic takiego ważnego politycznie wprost, można pokazać to ukryte napięcie. Myślę, że to gdyby wam się udało, nie mówiąc o tym, pokazać to napięcie i ten konflikt, który tkwi do dzisiaj. Tą całą sytuację. Bo nie chodzi o wojnę, to chodzi o konsekwencje wojny, która tam jest na tym miejscu. Bo to już jest inny kraj po prostu. On musiał to wszystko zmienić. Ale też już... To gdyby wam się to ukazało, no to bomba, no to może wam się ukazać. No na razie tak obwąchujecie temat dookoła. No. Pomimo tego, że jest tak trudno, to jednak jesteśmy razem. To jest Trzeba próbować. Chciałbym powiedzieć to, co już dzisiaj tutaj zostało powiedziane w tym studiu, że do wielu rzeczy się dochodzi w trakcie procesu, tak? O tym już mówiliśmy, że w momencie, kiedy... Studiując temat. Kiedy reportaż powstaje, no to my dowiadujemy się wielu rzeczy o świecie i o sobie przy okazji, więc też, no... Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że spotkamy się raz jeszcze, jak już obejrzymy ten film, który panie przygotują. A chciałbym jeszcze wrócić do wątku muzycznego, bo ta muzyka, która się pojawiła na początku naszego spotkania i pojawi się za chwilę, nie pojawia się przypadkowo. Nie pojawia się przypadkowo, oczywiście. To był zespół Chinchilla z Sarajewa, rockowy. Czyli szynszyle po polsku. Tak, szynszyla. Tak. Wania Solakowicz, którego serdecznie pozdrawiam, myślę, że nas słucha z Sarajewa, będzie komponował muzykę do naszego filmu. No to proszę teraz wyłączyć wizję, włączyć wyobraźnię i posłuchać. rzeczy dla usta, więc sam bez tebe. Nieczty niż ta rzeczy, jer tako je najbolje. Nieczty mi ka rzeczy. No i teraz wędrujemy w zupełnie inne rejony. Z Bośni przenosimy się w inne miejsce. Kolejni goście, kolejny temat za chwilę. Idę sobie przez podwórze i pyk, pyk, fajeczkę kurzę. Mam króliki we chlewiku i gołąbki w kołębniku, a w kadłubku stary kos śpiewa mi na cały głos. Pyk, pyk, pyk z pachajeczki, duś, duś, duś koło gołąbeczki. Fajeczka, gołąbeczek, ławeczka, ogródeczek i w kadłubku. No i jak państwo myślą, w jaki temat taka piosenka może nas wprowadzać? Waldemar Zdrojewski, kierownik projektu, można tak powiedzieć? Inspirator, można powiedzieć, ale kierownik produkcji. To kolejny projekt Laboratorium Reportażu, już bardziej zaawansowany, po Łukowie, po ulicy Tarczyńskiej. Powstaje trzeci album, który dotyczy już bardziej odległej jakby terytorium w zasadzie, bo to jest Nikiszowiec i Śląsk. Zajmujemy się jakby, punktem wyjścia jest Nikiszowiec, taka bardzo jakby ikoniczna miejscowość na Śląsku, i mamy za zadanie pokazać trochę z innej perspektywy ten Śląsk. Jacek Beberok, który jest autochtonem śląskim, zajmuje się tematem pod tytułem Hanysy i Gorole. Bardzo ciekawe. Tak. Może Jacku opowiedz troszkę. O czym? O tym wątku. O tym wątku. No to jest taki wątek relacji między Ślązakami a resztą Polski. Mieszkańcami na przykład Zagłębia. To jest taki wątek, który porusza różnice, jakieś tam elementy wspólne, które być może są, chociaż jest ich mało, o tym, jak w historii powojennej próbowano zjednoczyć Śląsk i Zagłębie i tak do końca się tego nie udało zrobić. I o tym jest ten wstęp, ten pierwszy rozdział, prawda? Ale jest też również o wojennych losach Ślązaków, o tym, jak stawali się częścią tej robotniczej historii Śląska na przestrzeni kilku ostatnich wieków. To jest właściwie, ten Nikisz jest takim miejscem, które jest które skupia właściwie cały Śląsk w jednym miejscu. To dzięki Kucowi gdzieś tam napisałem, stało się tak, że przez Nikisz odbieramy ten Śląsk tak, jak odbieramy. Nie tylko my Ślązacy, ale i wszyscy mieszkańcy kraju. No padło hasło album i ja oczywiście, podobnie jak w przypadku filmu, o którym przed chwileczką rozmawialiśmy, mówimy o projekcie, który powstaje dopiero, ale ten projekt powstaje również multimedialnie i ja, wiedząc o tym, że tak jest, prosiłem państwa o przygotowanie pewnych nagrań i skoro pan Jacek przed chwileczką się wypowiadał, no to proponuję, żeby posłuchać fragmentów akurat tych nagrań, które pan Jacek przygotował. Nazywam się Marcin Szymczyński. Jestem mieszkańcem Nikiszowca. Jestem w klasie maturalnej. Co po maturze? Studia. Najprawdopodobniej germanistyka. Ale pochodzenie jest pan Polakiem, polskim Ślązakiem. Dużo osób tak naprawdę nie wie, którzy tutaj mieszkają, nie wiedzą, co tu się dzieje, dlaczego to powstało. Jestem wśród młodzieży, która chce opowiadać o tym miejscu. W ulicach Nikiszowca widzę mnóstwo turystów i to z całego świata. Kto tak. to jest? Zazwyczaj to są Niemcy, którzy przyjeżdżają, żeby zobaczyć ten dorobek, którzy niemieccy projektanci zaprojektowali, żeby zobaczyć, jak to niemiecki pomysł został zrealizowany na Nikiszu w Polsce. Dużo też jest anglojęzycznych osób, którzy właśnie przyjeżdżają. Głównym punktem, jeżeli się przyjeżdża do Katowic, to się powinno właśnie zobaczyć Nikiszowiec. Nigdzie indziej nie ma takiego osiedla, które jest takim malutkim miasteczkiem. Infrastruktura jakby była narzucona przez pewien pomysł natury społecznej, prawda? Nikiszowiec można nazwać takim małym miasteczkiem. W każdym mieście jest kościół, szkoła i sklepy. My mamy to wszystko na rynku. Mamy tak zwane podciemie, czyli konzomy. To są podciemie, gdzie się znajdują sklepy. Praca, czyli niedaleka kopalnia KWK Wieczorek. No ja powiem państwu, że jestem pod wrażeniem tych nagrań, które państwo mi przekazali, ponieważ to są nagrania, których nie znałem wcześniej i po prostu nie mogę państwu wybaczyć, że państwo te nagrania gdzieś po szufladach chowają, zamiast tego zrobić normalny radiowy reportaż, w którym po prostu się przegląda cały Nikiszowiec, o którym opowiadamy. Wystarczą 2 minuty dźwięku i wiemy dużo więcej na temat tego miejsca niż w trakcie fotografii na tym. Nie, no fotografia to jest zupełnie inna historia. No, rozmawiamy o albumie, prawda? Ale kopalnia chyba jest zamknięta. Nie, nie jest zamknięta. Ja byłem na dole. Ja byłem na dole niedawno, spędziłem dzień. Tak. Ale była jakiś czas zamknięta. Ma być w marcu. W marcu. No już zdradziłaś puentę. Znaczy ja powiem tytuł tego naszego projektu, który może jakby też pobudzić wyobraźnię. Tytuł jest Nikisz żąda dostępu do morza. Mieliśmy pewien problem jakby z tym tytułem i zaczepką. I w momencie, kiedy powstał już ten tytuł, to zrodził się. Wszystkie sprawy zaczęły się pozytywnie układać. Ponieważ te nasze podtematy, bo to jest taka praca badawcza tak naprawdę. My tam wchodzimy i szukamy. To jest tak, że mamy pewne tytuły, tematy, na przykład właśnie Hannesy Gorele, ale mamy też na przykład temat pod tytułem Ptaszek Górnika. Niby taka żartobliwa historia, ale bardzo istotna, ponieważ Ptaszek Górnika to był kanaryk, który sygnalizował o ilości metanu w powietrzu. I to było takie zwierzątko, które było bardzo istotne. Zresztą tam tutaj niedawno, przed sekundą było też mówione o chlewikach, tak? W tej piosence było poruszone. I na Nikiszowcu były takie chlewiki, gdzie rodziny miały swoje świnki, kurki i cały dobytek taki, który mogli konsumować. Potem tematem jest też niebo, piekło, niebo. Tym tematem zajmuje się Emilia Łysiak i to jest też taki temat, który bardzo jest ważki, który podejmuje w sposób taki bardzo interesujący, bo spotkała się z ratownikami, którzy są na Śląsku darzeni taką ogromną estymą i są bardzo poważani. Niech pani Emilia może opowie coś o tym. Piekło niebo, tak? Tak, rzeczywiście tytuł tego rozdziału w naszym albumie będzie nosił Piekło i niebo i rzeczywiście miałam tą wielką szansę, miałam tą za sobą tą przygodę odkrywania właśnie grupy ratowników. Jest to rzeczywiście wyjątkowa grupa, bo zastępy, które schodzą do kopalni, najczęściej są to zastępy pięcioosobowe. Ci ludzie rozumieją się bez słów, bo bez słów muszą się rozumieć w sytuacjach awaryjnych. Są bardzo ze sobą zżyci. Spędziłam tam właściwie kilkanaście godzin i jakby charakter tych chłopców, ich ogromne zaangażowanie w pracę i ich przyjaźnie, to jest takie imponujące. Samo to, że mieszkałam rzeczywiście w pobliżu, ja spędziłam tam rzeczywiście jedną zmianę, natomiast co chwilę przychodzili górnicy, tak, ratownicy, którzy nie pracują tam, ale rzeczywiście przychodzą, bo to jest ich po prostu miejsce, tam się czują. No ale te wątki wspólnotowe, tak jak słuchałem tych Państwa nagrań, których otrzymałem troszkę więcej niż prosiłem, ale dzięki temu, że dostałem z nadmiarem, no to też mogę potwierdzić, że te wątki się pojawiają w wielu różnych nagraniach i historia związana ze wspólnotą tych ludzi, ze wspólnotą miejsca jest niezwykle obecna w tych wypowiedziach i też myślę, że ładnie to podsumowuje akurat przez panią Emilię nagrany socjolog, pan doktor Andrzej? Adam Hajduga. Śląskie losy rodzin są jak zwykle losami mocno skomplikowanymi. Natomiast no, one zawsze koniec końców pokazują jakieś przywiązanie do lokalnej ojczyzny. Tu nie jestem dobrym przykładem tradycyjnego, nazwijmy to, zbioru śląskich wartości, jeśli takowe są. To jest absolutnie inne pokolenie. Zbiór wartości, który gdzieś był taki charakterystyczny dla czy wyobrażeniowego Górnego Śląska, bo to tak trzeba nazwać. Bo pamiętajmy, że ta układanka też religijna no, wyglądała tu jednak trochę inaczej, choćby ze względu na to, że bardzo często no, Polacy, rzymscy katolicy, Niemcy protestanci, Żydzi, choćby z tego powodu już ten miks wyglądał tu nieco inaczej i te proporcje. Wujkowie również byli górnikami, w związku z tym bardzo często wszystkie imprezy rodzinne zdominowane były przez dyskusje na temat górnictwa. Jedną z takich cech charakterystycznych, teraz już pewnie coraz mniej, było to, co się tak ładnie nazywa razem w pracy i po pracy, czyli właśnie takiego poczucia wspólnoty, bo szczególnie w przypadku kopalń, może mniej w przypadku hutnictwa, należy dodać jako taką dygresję, że górnośląskie dziedzictwo kulturowe zostało zdominowane przez górnictwo. Ta górnicza narracja, dziedzictwo górnictwa gdzieś było dominujące i oczywiście ono też się w dyskusjach, jeżeli się spotykali górnicy w domach, to oczywiście oni byli właśnie razem w pracy, ale też po pracy. Jak to mówiło się humorystycznie, że ściana musi iść, czy że oni sobie muszą fedrować, czyli kopać. No i w związku z tym nawet na imprezach rodzinnych trwa nieustanna dyskusja na temat. Myślę, że nie ma drugiego zawodu, gdzie się ludzie bardziej utożsamiają. Zresztą to nie jest jakaś moja subiektywna teza, tylko po prostu no, masę literatury, badań socjologicznych to pokazuje. Dla górnika kopalnia była matką żywicielką, była centrum świata, organizowała wszystko, organizowała cały dzień pani, całe pani życie od momentu, kiedy pani poszła do przyzakładowej szkoły do tak naprawdę śmierci, w cudzysłowie nawet po śmierci. W przypadku wieczorka, czy to powinno być zabezpieczone, to jest bezdyskusyjne. Osiedle robotnicze Nikiszowiec jest jedynym osiedlem robotniczym w Polsce wpisanym na listę pomników historii. No jest to przykład unikatowego rozwiązania architektonicznego, przy czym brak wieczorka powoduje, że tak naprawdę Nikiszowiec to mniej więcej tak, jakbyśmy mieli korpus, a nie mielibyśmy nóg. ta opowieść nawet nie tylko nie będzie pełna, ale ta opowieść będzie kompletnie niezrozumiała. A jestem przekonany, że naprawdę za już niedługo jestem się w stanie założyć o każde pieniądze. To jest tylko kwestia, czy to będzie, nie wiem, dekada, dwie, trzy. Miasto poprzemysłowe będzie dla ludzi tak samo niezrozumiałe i tak samo tajemnicze, jak dzisiaj miasto średniowieczne dla nas. No właśnie, smutna puenta. Głos naukowca w dyskusji. Ja może zapytam państwa o głos z OFU w tej sprawie, bo tutaj projekt pań, które przygotowują film o Bośni, był szeroko komentowany. Może osoby niezaangażowane, czyli Janina Jankowska i Marek Miller, by się odniosły do projektu albumu, który powstaje. Na co państwa zdaniem warto by zwrócić uwagę? Ja bym wolała, żeby autorzy więcej powiedzieli o tym albumie. Że za mało danych. Martwię się, że ja tylko tak krótko chciałem powiedzieć, że próbujemy odczarować trochę to miejsce, ponieważ sam Śląsk w tej chwili jest takim miejscem trochę zaklętym, zaczarowanym, że tam jest, tam są kopalnie, tam są górnicy, a my też próbujemy pokazać to troszkę z innej perspektywy i takim jakby wątkiem metafizycznym zajmuje się Magda Wiercińska, która podjęła bardzo interesujący temat i teraz nam opowie. Bardzo zależało mi na tym, żeby to nie było takie powielanie kalek i stereotypów, tylko żeby powiedzieć coś nowego. Dlatego mój reportaż będzie się koncentrował wokół rzeczy, które nie kojarzą się ze Śląskiem ani z Nikiszowcem. Więc będzie tam zawarty temat janowskiej grupy i okultystów, buddystów śląskich, a także śląskich heavy metalowców i poetów. Czyli pani robi taki off-festival troszkę przy okazji. To będzie taka, znaczy bardziej to będzie taka sfera sakrum i takie połączenie czegoś takiego, co się nam nie kojarzy ze Śląskiem, ponieważ Śląsk się raczej kojarzy z takim tradycyjnym katolicyzmem i z takim jakby tradycyjnym podejściem do duchowości, a takie zderzenie takiej warstwy duchowej z tą pracą górników i jakby z taką kulturą śląską, myślę, że jest bardzo ciekawe i też mało się o tym mówi. Mm-hmm. A pani Ania? No ja myślę, że dla mnie wycieczka na Śląsk jest wycieczka z drugiego końca Polski. Ja jestem lublinianką i zawsze Śląsk był dla mnie już takim trochę innym światem, w związku z czym nad tym tak naprawdę skupiam się w swoich pracach nikiszowskich. I ta podróż jest dla mnie trochę i podróżą muzyczną, trochę też śladami orkiestr górniczych, coś co... no, taki fenomen trochę, przy żadnych innych zakładach pracy jakoś nie rozwinęła się ta forma, natomiast akurat górnicy tak. I myślę, że ta melodia, melodia też języka, melodia życia na Śląsku, to jest taka przygoda w trochę inny klimat. No padło już hasło ptaszek górnika, to coś a propos fonoteki pani Ani właśnie. Co to znaczy lotować gołębiami? To znaczy się hodować gołębie pocztowe tak zwane, nie? A gołębie pocztowe są trenowane poprzez loty. Te gołębie się trenuje już od, powiedzmy, od młodych. Się wywozi od 100 kilometrów, tam na przykład młode od 100 do 400. I one są już troszkę przyzwyczajone. No i w następnym roku są dalsze trasy. Też od 100 do 800 kilometrów, nie? Te gołębie mają obrączki, które się zakłada przed lotem i one są z tymi obrączkami wywożone. Przylatują, tą obrączkę się zdejmuje, wkłada się do zegara, odbija lub jak jest elektroniczny zegar, to gołąbek wchodzi do klapy, przechodzi tak jak przez w sklepie przez bramkę? No coś takiego, nie? A tam odbija tik. I on już jest, mnie się wyświetla na komputerze, że ten gołąbek wszedł, nie? No. Ile gołębie kosztują hodowcę? Cenowo powiem pani szczerze, że nawet były gołąbki ponad 100 tysięcy sztuka. Wybitne gołąbki, nie? To taki gołąbek musi co najmniej przez 2 lata być czołowym lotnikiem przykładowo w kraju. Oprócz tego jeszcze musi zająć wysokie miejsce na Olimpiadzie Gołębi Pocztowych. A proszę mi powiedzieć, te takie najdroższe gołębie, jeżeli już ktoś wyda 100 tysięcy złotych, jakoś są ubezpieczane? Nie. Zdarzają się kradzieże też. jeżeli tam tak się dowiadują, gdzie ten gołąb jest, to też są w stanie jej ukraść. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ubezpiecza? Nie ubezpiecza. A ile kosztuje utrzymanie takiego gołębia? Drogie nie jest utrzymanie takie sama karma, bo przykładowo 3 gramy na gołębia wystarczy na dzień. Jeżeli ja mam przykładowo 50, to jest 1,5 kilograma, 3 złote dzień można uchować 50 gołębi. Skromnie. Skromnie, no proszę. Do jakich informacji mogą Państwo dotrzeć, słuchając niepozornych, właściwie przygotowanych pospiesznie fragmentów, a jakie skarby kryją się tam jeszcze nieodkryte przed nami? Marek, chciałeś coś dodać? Tak, ponieważ ja bardzo cenię to, co tutaj profesor robi w fotografii, i mam taki tylko pewien lekki niepokój, że fotografia w ogóle ma to w sobie, że jest konceptualna taka, a wielkim walorem reportażu jest wydarzenie i bohater. I teraz oni będą o strukturze tutaj, prawda, chodzić dookoła i boję się, żeby to nie była właśnie taka kolejna wersja konceptualnego opracowania monografii pewnej, żeby tam jednak po prostu było coś, co jest dramaturgią, człowiekiem, fabułą, bohaterem. To pozwól. Zaraz ekipa będzie się bronić, ale tutaj właśnie mam przykład takiego wydarzenia, wokół którego można by pokombinować. To z kolei z nagrania pana Jacka. Konflikt jest twórczy, tak? Ale możemy? Po przykładzie? Tak. Balkan jeździł 28 razy dziennie. Podróż trwała z Giszowca do Wilhelminy około niecałe 20 minut. Jak to wszyscy mówią, można było na nim nastawiać zegarki. Był tak punktualny, przewoził codziennie około 8 tysięcy mieszkańców. Od punktu A do punktu B. Jechał bardzo powoli, więc każdy w każdej chwili mógł wsiąść. I przejazd był za darmo. 31 grudnia 1977 roku Balkan zamknięto. Z powodów właśnie ekonomicznych, że to się nie opłaca. Krąży też taka legenda, że kiedy przyjechał już ostatni zjazd, pan konduktor dostał zawału. Z powodu tego, że skończyła się jego historia. Z żalu. Tak, z żalu dostał zawału i zmarł. I Kazimierz Kutz też nagrał ostatni przejazd kolejki Balkan. No czy to nie było poruszające wydarzenie? Konduktor, który umiera na zawał po ostatnim kursie kolejki wąskotorowej. Ale wtedy cała historia, cały projekt o konduktorze. No, nie wiem. Ja myślę, że można by to jeszcze obudować tysiącem romansów, które się nawiązały w tej kolejce. Nie ma ziemi obiecanej bez Borowickiego. Śląsk to jest wielki temat, ogromny, i myślę, że sama takie, już mówiąc poważnie, prawda, próba penetrowania, no jest fantastycznym takim zamierzeniem, które daj Boże, żeby tutaj wam wyszło jak najlepiej. No ale o co chodzi z tym dostępem do morza? Jeszcze chciałbym dopytać. No, to jest pewna prowokacja, jakby takie pytanie, a to jest pewna też ciekawostka, że największa grupa, nie wiem, czy ja to dobrze powiem, ale to jest organizacja, która skupia największą ilość żeglarzy, jest na Śląsku. To jest niebywałe. Znaczy, my z racji tego, że to jest też taka praca zbiorowa, grupowa, traktujemy to w kontekście dokumentu i dokumentujemy tą całą historię, czyli step by step, według tej konstrukcji, powiedzmy, która została jakoś zbudowana, która ewoluuje też, bo być może coś się zdarzy takiego, co nas zainspiruje i co pokaże zupełnie inny jakby wątek się pojawi, też możemy spróbować. Natomiast to też jest nasze spotkanie laborantów, wykładowców, z tymi ludźmi. Z dużą przyjemnością tam jeździmy. Pani Emilia może opowiedzieć, ile wypraw już zrobiła na ten Śląsk. To jest takie poznawcze. Nie no, tych wypraw było, to już nie zliczę. Nie zliczę. Projekt trwa ponad rok i nam się nie chce go kończyć, bo tam się cały czas coś pojawia. To jest miłe spotkanie miłych ludzi. Już w tym momencie pan profesor nas tutaj folguje, że już czas zamknąć i wyznacza nam te deadline, tak? No ale mam w pamięci album opowiadający o Tarczyńskiej, robiony podobną metodą, gdzie powstawały również zdjęcia przygotowywane przez studentów i teksty na różne tematy. Tam też są różne rozdziały i to wyszło moim zdaniem fantastycznie, więc no, z niepokojem i z takim radosnym drżeniem w sercu czekam na publikację albumu o Nikiszu. I myślę, że to też możemy obiecać, bo tutaj odpowiadając też na to, co pan Marek powiedział, rzeczywiście reportaż żywi się jakąś treścią, takim życiem i tego życia tam nie brakuje. My przede wszystkim, myślę, na swojej drodze tam spotkałam ludzi z pasją. I opowiedzenie o Śląsku przez pryzmat ludzi z pasją, myślę, że przyniesie pożądany efekt. Pomalutku zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania w Laboratorium Reportażu. Miło było mi spotkać się z państwem tutaj w studiu. Jak państwo się zorientowali, no mnóstwo gości się przewinęło. Były takie momenty, kiedy już nam brakowało mikrofonów, ale daliśmy radę. Przedstawię gości, zamykając ekipę Nikiszową. Magdalena Wiercińska, Emilia Łysiak, dziękuję. Anna Kołodziejczyk, Jacek Beberok, zapamiętałem wszystkie nazwiska. No i nasi znakomici wykładowcy, Janina Jankowska, Waldemar Zdrojewski. Do usłyszenia. I Marek Miller. Dobranoc. Dziękujemy państwu i do usłyszenia pod hasłem Laboratorium Reportażu w Trójce.